วิธีเขาเคยทำคือว่าอันดับแรกนิวรณ์ห้าประการจะเชื่ออะไรบ้างก็ตามเราจะไม่นึกถึงมันเลยอันดับแรกเราจะนึกถึงเฉพาะลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าเวลาหายใจออกรู้อยู่หายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ถ้าจิตขณะใดที่จิตรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจิตไม่นึกถึงเรื่องอื่นเวลานั้นถือว่าจิตเป็นสมาธิถ้าจะภาวนาด้วยก็ภาวนาตามพอความพอใจ กรรมฐานในพุทธศาสนากองใหญ่จริงๆมี40กอง40กองนี้บทภาวนาบทใหญ่ก็มี40อย่างแล้วยังมีบทภาวนาแยกอีกมากมายไม่จำกัดฉะนั้นคำภาวนาจะว่ายังไงก็ตามถ้าเรารู้ลมหายใจเข้าด้วยรู้ลมหายใจออกด้วยรู้คำภาวนาด้วยถือว่าเวลานั้นจิตเป็นสมาธิแต่ว่าบังเอิญมันรู้ลมเข้าลมออกถ้าภาวนาด้วยไม่นานมีเกิดมีลมพุ่งสร้างเกิดขึ้นก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสิ่งที่ได้แล้วมันก็แล้วกันไปถ้าจิตมีลมฟุ้งซ่านเกิดขึ้นข่มไม่อยู่จริงๆต้องพักอย่าฝืนพักไปชั่วคราวไปดูโทรทัศน์บ้างฟังวิทยุบ้างคุยกันบ้างแล้วนอนหลับไปเลยก็ได้หรือว่าสิ่งที่เราได้แล้วไปมาได้แล้วตอนนี้วิธีที่จะฝึกให้จิตทรงตัวนานคำว่านานๆนี่มันต้องใช้เวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราสามารถบังคับลมหายใจเขาออกให้ทรงตัวได้จิตก็เป็นฌานสมาบัติได้ง่ายวิธีปฏิบัติกันตั้งจริงก็คือนับลมหายใจเขาออกให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นหนึ่งให้ใจเข้าให้ใจออกนับเป็นสองแล้วเราก็นับไปถึงสิบอย่างนี้อันดับแรกเราจะนั่งก็ได้เราจะนอนก็ได้นั่งเองกายนั่งเก้าอี้ก็ได้ทำอยู่ที่บ้านนะทำตามนั่งตามชอบใจ ต้องจิตนึกจิตใจนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะก่อนหลังจากนั้นก็จิตกำหนดรู้ลมหายใจเราออกถ้าจะภาวนาด้วยก็ได้นับตั้งใจว่านับหนึ่งถึงสิบถ้ายังไม่ถึงสิบจิตมันเกิดฟุ้งซ่านขึ้นมาก่อนเราจะเริ่มต้นใหม่นับตั้งถึง10ให้ได้ถ้าทำอย่างนี้ไม่กี่วันคำว่า1ถึง10ก็เป็นของง่ายในเมื่อ1ถึง10จิตจะสบายอยู่ก็นับเลยไปได้ถ้าฝึกอย่างนี้จริงๆสัก3เดือนตั้งแต่1ถึง300นี่ของง่ายๆไม่เคลื่อนแน่อย่างนี้ถือว่าจิตทรงฌานนี่เป็นวิธีฝึกอันดับแรกนะถ้ามีความสำคัญมากเพราะว่ากรรมฐานทุกกองที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจะทำได้ทรงจิตเป็นสมาธิต้องอาศัยลมหายใจเขาออกเป็นพื้นฐานถ้าขาดลมหายใจเขาออกไม่มีกรรมฐานกองไหนตั้งฌานได้นี่ก็ว่าจำเที่ยวว่าถึงวิธีฝึกแต่ว่าการฝึกใหม่ๆถ้าตั้งเวลาว่าต้องใช้เวลาเท่านั้นเท่านี้ถ้าจิตฟุ้งซ่านยังไม่ยอมเลิกอย่างนี้ยังไม่ควรทำถ้าจิตฟุ้งซ่านจริงๆต้องเลิกถ้าไม่เลิกจะมีอาการกลุ่มกลุ่มแล้วไม่ช้าจะเป็นโรคเส้นประสาทเมื่อเป็นโรคเส้นประสาทแล้วก็ต้องไปพักบ้านใหญ่หรือปักของสารนุทิธัญญาไปแม่ถ้าไม่ไปก็เลิกซะเลิกซะชั่วคราวมันทำได้เท่าไรก็เท่านั้นนี่ตามวิธีที่เขาปฏิบัติกันจริงๆก็ตามแบบนี้ก่อนถึงเวลานอนเวลานั่งทำไงก็ช่างแต่เอาเวลานอนนอนเวลานี้มันว่างแล้วพอนอนปุ๊บจับลมหายใจเขาออกก็ภาวนาด้วยถ้าเวลานอนนี่ก็แล้วก็จงอย่าคิดว่าเราต้องภาวนายาวหรือสั้นนานหรือไม่นานสิบหรือไม่สิบไม่มีความสำคัญจับลมหายใจเขาออกภาวนาตามมันหลับอะไรปล่อยอย่าฝืนว่าถ้าจิตมีจิตมีความสงบไม่ถึงฌานมันจะไม่หลับ ขณะที่ขณะใดที่ภาวนาอยู่ถ้าจิตถึงฌานมันจะตัดหลับทันทีในการหลับอย่างนี้ก็ถือว่าหลับทรงฌานเราหลับกี่ชั่วโมงก็ตามจะถือว่าทรงฌานเท่านั้นชั่วโมงถ้าตายเวลาที่ท่านหลับอย่างเร็วที่สุดก็ไปเกิดเป็นพรหมดีไหมเท่าแก่พรหมดีไหมพรหมมีหลายชั้นนะพรหมเช็ดเท้าพรหมรองเท้าแต่ว่าที่เกิดได้เกิดเป็นพระพรหมนะอย่างเร็วที่สุดก็เกิดเป็นพรหมเพราะจิตอยู่ที่ฌานวันนี้ให้สังเกตเวลาตื่นฌานน่ะมีฌาน1 2 3นี่มี3ชั้นคือชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดถ้าฌาน4ก็มี2ชั้นหยาบกับละเอียดนี่ถ้าเวลาตื่นถ้าตื่นแล้วเต็มที่ต้องบังคับให้ภาวนาและจับลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ถือว่าก่อนที่ท่านจะหลับขณะหลับเข้าถึงฌานหยาบถ้าขณะที่ตื่นขึ้นมาพอตื่นเต็มที่ปั๊บมันภาวนาเองเราไม่ต้องบังคับอย่างนี้เวลาหลับเข้าถึงฌานอย่างกลางถ้าครึ่งหลับครึ่งตื่นภาวนาขึ้นมาเลยอย่างนี้เข้าถึงฌานละเอียดนี่เป็นวิธีปฏิบัติแบบง่ายๆนะก็ตรงดีและได้ผลดีนี่มาว่ากันถึงสมาธิตอนนี้ก็พอสมควรแล้วแค่นี้ก็ถึงพรหมแล้วไม่เป็นทางไหนไม่ต้องมากนะถ้าถามว่าคำภาวนาว่ายังไงก็ตอบว่าตามชอบใจเพราะว่าถ้าบอกอาตมาเองฝึกชาวบ้านเขาอย่างโน้นบ้านอย่างนี้บ้านแต่ตัวเองภาวนาหลายอย่างก็แล้วแต่อารมณ์ขณะที่นอนลงไปปั๊บเราตั้งใจจะจับลมหายใจก็ออกจิตมันอยากภาวนาบทไหนภาวนาบทนั้นไปเลยไม่ต้องฝืนใช่ไหมมันดีทุกบทเท่ากันเนี่ยอันนี้ก็มาวันนี้ว่ากันถึงฌานโลกีก็จบแค่พรหมจบแค่นี้ไม่ต้องมากคือใครจะไปไหนไปพระพรหมหรือพรหมเช็ดเท้านี่ต่อไปก็เราหวังจะไปนิพพานการหวังจะไปนิพพานนี่ต้องรู้จักนิพพานนิพพานก็มีพระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์อันนี้เขาว่าตามแบบนะแต่ว่าวิธีฝึกจริงๆไม่ต้องเอาตามแบบกันถ้ามีเวลาอย่าพูดถึงวิธีฝึกจริงๆให้ฟังว่าตามแบบต่อไปเมื่อจิตเริ่มเป็นสมาธิพอสมควรถ้าสามารถภาวนายันหลับได้ถือว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นพระโสดาบันได้แล้วไม่ยากใช่ไหมเพราะว่ากำลังของพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีมีกำลังสมาธิไม่สูงใช้สมาธิแค่ปฐมฌานพอคำว่าปฐมฌานแปลว่าฌานเบื้องต้นฌานที่หนึ่งนั่นก็หมายความว่าขณะที่เราฝึกสมาธิเราทำอยู่มีเสียงคนพูดเสียงคนร้องเพลงเกิดขึ้นที่ไหนก็ตามเราไม่รำคาญในเสียงนั้นเวลานั้นเจียวจิตไปสมาธิในปฐมฌานเราจะเป็นอย่างนั้นตลอดหรือไม่ก็ช่างแต่เราต้องการพระโสดาบันเมื่อต้องการประโสดาบันก็ปฏิบัติให้ตรงจุดให้ปฏิบัติเพ่นผ่านไปแต่มันเสียเวลาเปล่าทำให้มันตรงนี่มันเร็วประโสดาบันก็มีการตัดโยกตัดสัญญาสามประโสดาบันก็ดีสกิทาคามีก็ดีตัดสัญญาสามเหมือนกันคือ1สกายทิฏฐิ2วิจิกิจฉา3สิทัปปะปรามาสสำหรับสกายทิฏฐิก็พระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีต้องฟังพระพุทธเจ้าท่านพูดนักอ่านหนังสือนำมาจะอธิบายเฉยไปพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกบอกว่าพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีมีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์จำข้อนี้ไว้คำว่ามีปัญญาเล็กน้อยคือข้อสกายทิฏฐิคำว่าสกายทิฏฐิแปลว่าเรามีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรานี่เป็นสกายทิฏฐิต้องตัดสกายทิฏฐิ ถ้าเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราถ้าคืนตัดแบบนี้นี่เป็นอารมณ์อรหันต์ไม่สำเร็จจะต้องตัดแบบพระโสดาสกิทาคาพระโสดาสกิทาคาถ้าบอกมีปัญญาเล็กน้อยมีความรู้สึกสั้นๆว่าชีวิตนี้มันต้องตายเราอาจจะตายเมื่อหนุ่มเมื่อสาวก็ได้ตายเมื่อวัยกลางคนก็ได้ตายเมื่อความเป็นคนแก่ก็ได้มันต้องตายกันแน่ถึงยังไงก็ดีเราก็ต้องตายมันก็นึกบ้างเผลอบ้างเป็นของธรรมดาทีนี้ต่อมาวิจิกิจฉาตัดความสงสัยในความดีของพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์คือใช้ปัญญาพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าดีแบบไหนควรเคารพไหมถ้าทำคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดีไหมพระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติตามคำพระธรรมคำสั่งสอนพระเจ้าดีไหม ให้เรามีความมั่นใจในความดีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่สงสัยในท่านอย่างนี้จึงตัดสัญญาข้อที่สองได้ต่อมาก็ตัดสัญญาข้อที่สามคือศีลปฏิปรามาสพยายามรักษาศีลให้เคร่งครัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโสดาบันมีสามขั้นขั้นสัตตะขตุงขั้นโกลังโกละขั้นเอกวิชีขั้นสัตตะขตุงนี่หยาบมากยังเป็นพระโสดาบันเบื้องต้นแต่ก็ไม่ลงอบายภูมิแล้วการถึงไม่จะเป็นพระโสดาบันเมื่อต้นก็ตามอบายภูมิไม่ลงไม่เกิดเป็นสัตว์นรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์ดิบชันบาปเก่าทั้งหมดไม่มีโอกาสให้ผลสำหรับพระโสดาบันขั้นสัตตะตรงนี้ปฏิบัติศีลห้าได้ครบแน่ตอนนี้มาพระโสดาบันขั้นโกลังโกละแต่ว่าโสดาบันทั้งสัตตะตรงนี้ตามแบบท่านบอกว่าถ้าไม่พบพระพุทธเจ้าหรือไม่พบพระอรหันต์เทศสอนต่อจะต้องเกิดเป็นเทวดาบ้างมนุษย์บ้างสลับไปสลับมาอย่างละเจ็ดชาติเป็นอรหันต์แต่ว่าถ้าอย่างสมัยนี้ไม่ถึงเจ็ดชาติแล้วขึ้นไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นอรหันต์มัสยันตรัสนี่มาขั้นสัตว์โกลังโกละพระโสดาบันขั้นกลางนี่นอกจากจะมีศีลห้าบริสุทธิ์แล้วก็มีกำหนดสิบครอบงำด้วยแต่ต้องระมัดระวังในกำหนดสิบรักษาศีลห้าครบถ้วนแต่กำหนดสิบยังบกพร่องอยู่บ้างคือว่ารักษาได้จริงกำหนดสิบแต่ต้องมีการระวังศีลห้าไม่ต้องระวังเพราะว่าทรงตัวแน่อย่างนี้เป็นโกลังโกละถ้าโกลังโกละก็หมายถึงว่าเกิดเป็นเทวดาสามชาติเป็นเทวมนุษย์สามชาติเป็นพระอรหันต์นี่หมายถึงว่าไม่พบพระพุทธเจ้านะถ้าขั้นเอกวิชีจะทรงกำหนดสิบสิบห้าครบถ้วนแน่นอนไม่ต้องระวังทั้งสองฝ่ายถ้าสองอย่างไม่ต้องระวังมันไม่ละเมิดแน่โดยเจตนาละเมิดสิบห้าก็ดีเจตนาละเมิดกำหนดสิบก็ดีไม่มีอีกอย่างนี้เรียกว่าเอกวิชีถ้าไม่พบพระพุทธเจ้าเทศในระหว่างก็จะเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวเวรันเหมือนกับพระสกิทาคามีสกิทาคามีก็เหมือนกันจะรวมความว่าการปฏิบัติของบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าปฏิบัติให้เป็นจะวุ่นวายมากเกินไปตำราอ่านมากตอนดีถ้าควรใช้ปัญญาในเรื่องของตำราด้วยถ้าไม่ใช้ตำราแล้วไปไหนไม่ได้ดีไม่ดีก็ลงอบายภูมิไปตามเดิมอันดับแรกจริงๆวิธีฝึกก็ใช้อนาปานสติควบกับพุทธานุสติก็ได้พุทธานุสตินั้นดีมากพระพุทธเจ้าพุทโธนะควบอย่าให้ยันนอนหลับถ้าภาวนาว่าพุทธไม่ถึงโทหลับนี่ยิ่งดีใหญ่จิตเข้าฌานเร็วไม่ใช่ต้องไปตั้งเท่าต้องภาวนา10นาที20นาทีจะหลับอันนี้ไม่ถูกต้องถ้าจิตนึกว่าจะภาวนาหลับเลยยิ่งดีใหญ่จิตเข้าถึงฌานไวขึ้นดีไหมชอบใจนะ นี่ของดีจริงๆแล้วต่อไปก็จับอรมโสดาบันพระโสดาบันนั้นต้องจับให้ได้ถ้าจับไม่ได้จริงก็จับพุทธานุสติไปก่อนยังไงพุทธานุสติอานาปานุสติคือลมหายใจก็ออกกับพุทโธจะไม่ให้เราลงนรกถ้าเป็นพระโสดาบันได้แล้วต่อไปจะเป็นพระสกิทาคามีก็ไม่ต้องอธิบายเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าพระสกิทาคามีก็มีกำหนดสิบครบถ้วนถ้าจิตมีจิตเบากว่า ความโลภมันเทาลงความโกรธมันเทาลงความหลงมันเทาลงนี่ถ้าจะถามว่าพระโสดาบันยังมีความโลภไหมยังมีความรักไหมพระโสดาบันสกิทาคามีก็ขอตอบว่าพระโสดาบันสกิทาคามียังมีความรักในระหว่างเพศอย่างนางวิสาขาเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุ7ปีพออายุ16ปีก็แต่งงานมีลูก20คนนี่คนนี้บารมีไม่เท่าฝันมีลูกกี่คนน่ะแค่นี้เองขาด17นี่พระโสดาบันยังมีความรักในระหว่างเพศแต่อยู่ในขอบเขตของศีลไม่รักตกดิษไม่รักนอกเหนือจะครอบครองพระโสดาบันและสกิทาคามีต้องการความร่ำรวยแต่เป็นสมาธิไม่โกงใครพระโสดาบันและสกิทาคามียังมีความโกรธและโกรธไม่รุนแรงไม่ถึงกับฆ่าใครพระโสดาบันสกิทาคามียังมีความหลงเพราะจะมีการแต่งงาน การแต่งงานนี้ชี้ชัดให้รู้ว่าเรายังหลงในร่างกายต่อไปก็เป็นอนาคามีสำหรับพระสกิทาคามีขออธิบายนิดหนึ่งพอจิตเข้าถึงขั้นพระสกิทาคามีทุกอย่างมันจะค่อยๆบรรเทาความรักระหว่างเพศก็ดีความอยากรวยก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีมันจะบรรเทาลงมากบรรเทาทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยจนกระทั่งถึงขั้นตอนปลายของสกิทาคามีจะเข้าอนาคามีตอนนี้มีหลายองค์ มีพระหลายองค์คิดหลงตัวเองคิดว่าเวลานี้เราเป็นพระอนาคามีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอารมณ์ทั้งหมดที่มันไม่ปรากฏปะทะหน้ากันระหว่างคนที่จะมีความรักและขอวัตถุที่มีความรักวาจาที่มีความโกรธวัตถุที่มีความหลงให้เขาตามเถอะอารมณ์มันไม่เกิดสักอย่างแต่ว่าบางครั้งสุขนานไปสักเดือนบ้างครึ่งเดือนบ้างจะมีอารมณ์เกิดขึ้นมาเวลาสงัดจิตสงัดนิดหน่อยพอเกิดมาแล้วมันก็ตกหายไป อย่างนี้ก็ถือว่าสกิทาคามีละเอียดใกล้จะเป็นอนาคามียังไม่เป็นอนาคามีอันนี้เมื่อเป็นพระสกิทาคามีละเอียดอย่างนี้แล้วการเป็นพระอนาคามีก็ขอไม่ยากถ้าอยากเข้าพระอนาคามีก็ต้องตัดสังโยชน์อีก2คือกามฉันทะกับปฏิฆะอันนี้ก็ง่ายแล้วมันเบาหมดแล้วนะกามฉันทะเห็นว่าร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกนึกถึงความเป็นจริงของร่างกายว่าตั้งแต่ผมถึงเท้าไม่มีส่วนไหนสะอาดเต็มด้วยความสกปรกภายในของร่างกายมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเป็นของสกปรกคนเราตายที่เน่าของที่เน่าทั้งหมดที่เน่าระหว่างตายไม่ได้มาใหม่เป็นของเก่าในร่างกายเพราะขาดธาตุไฟขาดธาตุน้ำขาดธาตุลมมันเหลือแต่ธาตุน้ำก็ธาตุดินน้ำก็ละลายดินเน่าออกมาในที่สุดก็มีความรังเกียจในร่างกายเห็นร่างกายสกปรกเกิดนิพพิทายานความเบื่อหน่ายในร่างกายแล้วต่อมาก็ตัดปฏิฆะคืออารมณ์ไม่พอใจด้วยพรหมวิหาร4ต้องบวกสกายทิฏฐิคิดว่าร่างกายสกายทิฏฐิร่างกายเป็นของเน่าน่าเกลียดร่างกายมีอาการไม่ทรงตัวไม่ควรโกรธคนที่ทำไม่ดีให้เราไม่ชอบใจนั่นเป็นกฎของกรรมคนทุกคนที่เกิดมาในโลกหวังดีทุกคนทำทุกอย่างเพื่อความดีแต่ว่าที่มันผิดดีเพราะกฎของกรรมกรรมที่เอาเป็นอกุศลเขาดลใจเราก็เลยไม่โกรธคนประเภทนั้น เป็นนั้นว่าเมื่อถึงสกิทากับพระพุทธเจ้าอนาคามีและความรักในระหว่างเพศไม่มีรงความไม่พอใจด้วยความจริงใจไม่มีหมดกันเจ้งหน่อยเจ้งไหมยอมเจ้งไหมต่อมาถ้าจะเป็นอรหันต์ก็ตัดสัญญาอีก5คือรูปราคะอรูปราคะมานะอุตจาอวิชชารูปราคะมีความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปฌานอรูปราคะมีความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปฌานอันนี้ความจริงไม่หนักเมื่อคนขั้นนี้แล้วมีปัญญาสูงแล้วเขาไม่หลงในรูปฌานแน่เพราะเป็นพระอริยเจ้าถ้าหลงในรูปฌานแล้วรูปฌานก็ไม่ใช่พระอริยะใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องตัดมันตัดเองต่อไปก็ตัดมานะการถือตัวถือตนคนจะมีสภาพเช่นใดก็ตามถือว่าเขากับเราเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันเรากับสัตว์สามารถครบกันได้สัตว์ก็เกิดเราก็เกิดสัตว์ก็แก่เราก็แก่สัตว์ก็ป่วยเราก็ป่วยสัตว์ก็ตายเราก็ตายมีเมตตามากไม่ถือตัวไม่ถือตนแล้วก็ตัดอุตจาอารมณ์ฟุ้งซ่านอารมณ์ที่จะคิดว่าเราจะพักผ่อนแค่นี้แหละเป็นแค่อนาคามีก็พอแล้วเราตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาแล้วผมเราปนิพันธ์ต่อเราไม่คิดอย่างนี้คิดว่าขึ้นชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่ทำให้มันหมดไปการค้างอยู่ที่เทวดาแล้วผมก็ยังมีภารกิจเราถ้าเป็นคนหมดภารกิจแล้วไม่คิดพักที่ไหนต้องการนิพพานจุดเดียวนี่ตัดอุตจักต่อมาก็ตัดอวิชชาอวิชชาพระพุทธเจ้าอวิชชานี่ก็แปลไม่รู้แต่ว่าสมเด็จพุทธาจารย์โตท่านแปลรู้ไม่ครบของท่านถูกอวิชชาในขันธวรรคเทวตาวิจกแยกเป็นสองศัพท์คือฉันทะกับราคะการตัดอวิชชาคือตัดฉันทะก่อนฉันทะคือความพอใจความพอใจในมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกไม่มีสำหรับเราราคะเห็นว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกน่าอยู่ไม่มีสำหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานต่อไปสังขารุเปกขาญาณก็ปรากฏนั่นคือมีลมวางเฉยมันเฉยในร่างกายของเราเฉยในร่างกายของบุคคลอื่นเฉยในร่างเฉยในวัตถุต่างๆคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างธรรมดาเกิดมาโรคมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในท่ามกลางมีการสลายตัวเป็นที่สุดมันจะเป็นยังไงก็ตามธรรมดาของมันเราจะทนอยู่กับมันแค่มันตายถ้าทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ถือว่าเกิดขึ้นโชคคราวไม่ช้ามันก็พังมันพังอะไรแล้วปนิพานมันนั้นนี่อารมณ์อรหันต์อันนี้ว่าก็ตามแบบที่ว่าเมื่อกี้ไงอันนี้วิธีปฏิบัติจริงๆเขาไม่ทำอย่างนั้นวิธีปฏิบัติจริงๆทำให้ได้พระโสดาบันก่อนการเป็นพระโสดาบันเนี่ยยากกว่าเป็นอย่างอื่นเพราะเป็นของใหม่ความรักในระหว่างเพศก็ดีความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีมันมั่วตัวใช่ไหมยังมั่วในหัวใจมากการตัดครั้งแรกตัดยากถ้าอารมณ์ถึงพระโสดาบันแล้วตัดอารมณ์หลานเลยพอถึงพระโสดาบันเขาตัดอวิชชาทันทีแยกสับเป็นสองสับอวิชชาคือฉันทะกับราคะพิจารณาด้วยปัญญาว่าโลกนี้น่าอยู่ไหมมีใครในโลกนี้ไหมที่มีความสุขจริงไม่มีถ้ามีใครในโลกนี้มีไหมที่ไม่แก่ก็หาไม่ได้ที่ไม่ป่วยมีไหมหาไม่ได้ที่ไม่ตายมีไหมหาไม่ได้ในเมื่อสภาพมันเป็นอย่างนี้จะเกิดจะต้องการทำไมโลกนี้อีกถ้าต้องการเป็นเทวดาแล้วพรหมเทวดากับพรหมที่ไม่จุติมีไหมก็ไม่มีอีกดินแดนที่มีความสุขเที่ยงแท้แน่นอนจริงๆคือนิพพานเราต้องการนิพพานฉันทะนะมาราคะมนุษย์โลกสกปรกเทวโลกกับพรหมโลกตายเป็นไม่ต้องการเราต้องการนิพพานทำอย่างนี้แล้วก็รักษาลมโสดาบันไว้ใช้สมาธิให้ทรงตัวนับลมหายใจเขาออกให้จิตทรงตัวแล้วก็ใช้สัพพนาวนิพพานสุขขังอันดับแรกขึ้นพุทโธก่อนก็ได้ ขึ้นพุทโธมาสบายใจและต่อด้วยนิพพานสุขขังให้เราไปสุขอย่างนี้ถ้าเป็นคฤหัสถ์ถ้าจะตายวันไหนเป็นอรหันต์วันนั้นถ้านิพพานวันนั้นถึงนิพพานแล้วก็เลิกกันดีนะต่อไปลงอเวจีไม่จะพูดต่อนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายตั้งใจสมาทานกรรมฐานตอนนี้ไปก็ขอทุกท่านตั้งใจสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานนะ โยนโสมภควาระหังสัมมาสัมพุทโธจังวาคาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสักกาเรหิยทาระหังอาโรภิเตหิอาภิปูชยามะสาธุโนภันเตภะคะวาสุทีระปรินิสุตโตอัมปิอาชิมาชนตานุกัมปมานาสานิเมสการิสุกตะปนาการะภูเตปริคันหาตุธัมหากังดีกระตังหิตายะสุขายะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิจวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิตอนนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจสมาทานศีล8นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ปานาติปานตาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิทินาทานาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกรรมจริยาวีรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาวีรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชฌะปมาทฐานาเวพระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมิการโภชนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิณัจคีตวาทิตวิสุรทัสนามาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดะนวิโพสันธานาเวพระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิยาสิยะนะมหาสยนาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิอัฏฐสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเยตอนนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายว่านโมสามจบพร้อมกันเพื่อสมาทานและกรรมฐานอิมาหังภะคะวาอัตถภาวังตุมหากังไปจัจฉามิข้าแต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอรัตนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระบัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายสืบสืบกันมามีหลวงพ่อปานวัดบานองโคเป็นที่สุดขอได้โปรดยกจิตข้าพเจ้าขึ้นสู่ภาวะพระกรรมฐานทั้งสี่สิทธัสพระปีติทั้งห้าและวิปัสสนาญาณทั้งเก้าขอพระกรรมฐานทั้งสี่สิทธัสพระปีติทั้งห้าและวิปัสสนาญาณทั้งเก้าจงมาบังเกิดปรากฏในกายทวารในวจีทวารในมโนทวารของข้าพระพุทธเจ้าในการบัติที่เถิดขอได้โปรดยกจิตข้าพเจ้าขึ้นสู่ภาวะอริยเมตตาจิต ามารถกำหนดจิตรู้ภาวะการต่างๆตั้งเหตุผลอดีตอนาคตและปัจจุบันได้ทุกขณะจิตที่ปรารถนาจะรู้เมื่อรู้แล้วขอเห็นภาพนั้นได้ชัดเจนแจ่มใสและพยากรณ์ได้ตามความเป็นจริงทุกประการเหตุใดที่จะพึงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าได้รู้เหตุนั้นได้โดยไม่ต้องกำหนดจิตแม้แต่ประการใดณกาลบัดนี้เถิดตอนนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่ปฏิบัติได้แล้วปฏิบัติตามอัธยาศัยถ้ายังไม่เคยปฏิบัติมาก่อนเลยขอใช้คำนาวพุทโธเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทธเวลาหายใจออกนึกว่าโธตอนนี้ไปขอทุกท่านเริ่มปฏิบัติได้